Kontestacja. Nadszedł 24 października, godzina 21. Jest to pora, kiedy ukazuje się, jak co poniedziałek, wydanie główne Kontestacji. Witam Was niezwykle serdecznie. Marcin Hugo Kośniński i tak zupełnie pospolicie. Witam Was. Martin Echowicz. Normalny człowiek taki. O, właśnie mi zegar napisał, że będziemy zmieniać czas. Teraz? No to był koniec audycji. Dobranoc. Godzina się skończyła. No nie dzisiaj, ale już za kilka dni rzeczywiście zmieniamy czas. O czym Was informujemy, bo ja o tym się zwykle dowiaduję z radia, że trzeba zamienić jakieś godziny, jakieś zegarki cofnąć, więc już za kolejne 6 dni należy cofnąć zegarek o 1 godzinę, żebyście mogli spać dłużej albo nie spać dłużej, nie wiem, nieważne. Dzisiaj w daniu głównym Kontestacji, jak widać, bez gościa, ale dwóch prowadzących. Jak ze starych dobrych czasów. Dzień dobry. Ja ostatnio się przekonuję, że jakoś tak, jak jest dwóch prowadzących, to jest jakoś fajniej. Bo to zależy, jaki jest ten solowy, solista. Nie wiem, z czego to wynika, ale jak słucham takich innych audycji, bo siebie nie słucham, bo nie słucham cienkich audycji, to masz drugą, najbardziej popularną. To widzę, że duety jakoś fajniej wychodzą, także zapraszamy Was dzisiaj na duet. Logujcie się na naszego czata na stronie chatkontestacja.com. Tam już coraz więcej osób. Witamy. Jesteś na czacie, może Martin już? Ja jestem na czacie, ale konkurencji, bo wiesz, że mamy konkurencję, się pojawiła w końcu. To może nie mu przed audycją, to powiemy po audycji. Po audycji powiemy, dobra. Pójdą sobie. No to ja powitam Emmę, która jest na naszym czacie, Wizardzika oraz Becie, co spieprzyła kotlet. To źle, bo ja go jutro będę jadł. I jeżeli macie swoje komórki albo inne telefony, to je uruchomcie, ponieważ audycja na żywo różni się tym od tej na martwo, że można do niej dzwonić i do nas można dzwonić. I co ważne, do audycji Kontestacji trudno się wbić, szczególnie w drugiej połowie. Więc jeżeli chcecie zadać jakieś pytanie, dać jakiś komentarz, to jest to bardzo ważne, żebyście uderzali od początku, ponieważ jakoś tak dziwna jest taka hiperbola, że na początku jest mało telefonów, a potem jest takie zatrzęsienie, że później ludzie narzekają, że się trudno tutaj wbić. Także 222-195-321 lub kontestacja.com na Skype'ie. Zaczynamy. Urząd Celny i Policja. W wyniku wspólnej akcji zachodniopomorskich celników i CBS-u ujawniono miejsce, w którym nielegalnie urządzano turniej pokera. Funkcjonariusze wkroczyli do lokalu, w którym zastali ponad 100 osób, które nielegalnie grały w pokera. Wykonano pierwsze czynności procesowe, a więc osoby te, które były na miejscu, przesłuchano. Części z tych osób postawiono zarzut nielegalnego uczestniczenia, nielegalnego grania w pokerze. Postawiono też zarzut nielegalnego urządzania takiej gry. Podczas rozgrywek około godziny 21 przyszła 60-osobowa grupa z urzędu celnego, z policji. I przerwała nam naszą imprezę tak naprawdę i zaczęła, jak to określili, dokonywać postępowań śledczych. Nie zdawaliśmy sobie też sprawy z tego, że Urząd Celny i Policja jest w stanie zorganizować tak wielką akcję z powodu urządzenia rozgrywki pokerowej tak naprawdę w gronie znajomych. Ty w policji powinieneś pracować, tak jesteś kurwa sprytny. Policyjne. Program z cyklu Chwała Wam Dzielni Policjanci, czyli HWDP w koczowisku dekadencji. W jakim koczowisku? W Kontestacji oczywiście. Dekadencji. W Kontestacji dekadenckiej. No jakże nielegalnej, ponieważ w Kontestacji jest to środowisko, kiedy takie informacje powodują, że ja spadam z krzesła i nie wiem, co z sobą począć. Trzęsę się tak troszkę wtedy przez jakiś czas, szczękam zębami, ślinię się i nie wiem, jak taką sprawę skomentować. Myślę sobie, że czas wyjeżdżać. Jest dokąd? Nie wiem właśnie, ale rozpoczęliśmy nową serię audycji ze Sławkiem Muturi, który będzie po kolei przybliżał różne kraje na świecie, jako że to jest człowiek, który był we wszystkich krajach na świecie. No i jest coś 200, tak? I wszędzie był. Także i ja mam u Ciebie napisałem maila, też już tak nakierunkowaliśmy się, żeby przybliżył tak naprawdę, jak wygląda życie w innych krajach i gdzie można emigrować ewentualnie. Także słuchajcie. No, a miał mówić o kupowaniu mieszkań. No teraz będzie o tym, jak kupować mieszkanie, tylko że w innym kraju. A może, to może jeszcze zaprosimy kogoś, gościa, on był chyba już gościem u Kamila, człowiek, który z kolei się zajmuje kupowaniem mieszkań w Niemczech dla ludzi, dla emigrantów z Polski, którzy tam chcą pracować. Także przybliżajmy świat zdecydowanie, bo jak słyszę informacje takie jak ta, to niechybnie oznacza to, że trzeba będzie już wkrótce wyjechać. A ja taki komentarz znalazłem o tej sprawie. Proszę. Ktoś napisał na jednym forum. Przypomina mi się kawał z czasów komuny. Rozmawia dwóch milicjantów. Co tam słychać? A wiesz, załatwiłem ostatnio gang. No i co, ostro było? Pewnie. Jednemu w ryj, drugiemu gazem po oczach, a trzeciemu takiego kopa, że mu aż kredki z tornistra wyleciały. To odbierzmy pierwszy telefon. Kreator jest z nami już na początku. Posłuchał naszej rady, żeby się wbijać z samego początku. Dzień dobry. Pytam, czy mnie słychać. Nie da się ukryć, że jest to... bo dawno jest nie dzwoniłem w ogóle, bo miałem mało czasu, a teraz tak chciałem tradycję podtrzymać, coś o historii trochę pogadać, bo tak z tą audycją historyczną wciąż nie mogę ruszyć. Proszę bardzo. Jak tam było w XIX wieku? Zamykali dla pokera? Jak grali w XIX wieku? Nie, no co ty, no kiedyś można było palić opium w knajpie, grać w pokera i jednocześnie jeszcze pić absynt, który zawierał szkodliwe związki, bo teraz te związki są zakazane i absynt już nie jest absyntem. I komu to szkodziło? No nikomu, no bo to, wiesz, trzeba mieć kasę, żeby to kupić. Tak samo trzeba mieć kasę, żeby teraz śpać czy grać w pokera, więc ja problemu nie widzę, ale rząd widzi. Natomiast o zmianie czasu bym chciał nieco powiedzieć, bo to jest ciekawa sprawa. To była dygresja tylko, ale... Tak, w odróżnieniu od tego, że za pokera zamykam. Pogadajmy o zmianie czasu. Halo? To pogadajmy o pogodzie, dobra. O pogodzie i o tym, która godzina pogadajmy. Zmiana czasu była niby spowodowana tym, żeby oszczędzać energię, tylko w tej chwili przecież na oświetlenie to idzie tylko mały procent energii, więc zmiana czasu jest zupełnie bezsensowna. Ja się dziwię, że tylko Rosja i chyba Iran, czy jeszcze któryś z takich krajów zlikwidował tę zmianę czasu. Wszyscy na świecie jak te barany mają zmianę czasu, nie wiem po co. A pokera się zdelegalizowało z tego powodu, żeby zapobiegać uzależnieniem od hazardu. No straszne. Ja jestem tak uzależniony, ja bym się chętnie nauczył grać w pokera, ale jakoś nie mam okazji właśnie, bo jest ciągle nigdzie nie można grać. Na ulicy nie można. Jak to nie można? W internecie wszędzie można. Nie przychodzą ci reklamy pokera? No. Za granicą. Można. A co to jest? No chyba, że za granicą. No to internet to jest za granicą. Kiedy szachy zdelegalizują, przecież w szachy też można grać na kasę. Internet to jest jedna wielka zagranica. To nie wiesz skąd się, na jaką stronę wchodzisz. Nie wchodzisz zwykle na Polskę. Wchodzisz na Niemiec. No, a tam niemiecki poker. A tam Murzyn. Co robisz? Dalej... A propos czasu to Niemcy wprowadzili, także jak tu trzeba może tak Polaków tutaj podburzyć, tak jak nie rozumieją logiki, to może trzeba ich tak narodowo, czy tam socjalistycznie. Poważnie? Co, Niemcy wprowadzili czas i ty się będziesz do tego stosował? Ale poważnie? Niemcy wprowadzili zmianę czasu? Raczej egzekwo z Anglikami, ale powiedzmy, że Niemcy bardziej w Polsce emocjonalnie są odbierani, to trzeba mówić. No bo Niemcy też prowadzili ZUS. No ZUS też. Coraz więcej szkód stąd z tego zachodu, nie? A potem wywołali parę wojen. I później trzeba powiedzieć, będziesz płacił na ZUS, przecież to Niemcy wymyślili. Polaku, idź po rozum do głowy, nie płać ZUS-u. Tak, Niemcy. Przecież to ten kraj, z którego pochodzi Hitler. To... Nie, z Austrii. A no z Austrii niby, no. Tam, gdzie się wychował. Dobra, nie przeszkadzam, kontynuujcie temat. Ale mogę jeszcze chwilę, a słyszeliście o babach, które zbierały na remont świetlicy i robiły loterię pierogową? Nie opowiadaj kawał. Dawaj, bo loteria. A, to jest akcja. Kobiety takie ze wsi chciały wziąć sprawy w swoje ręce i pokazać, że Polacy też coś potrafią. No i zrobiły to bardzo dobrze, bo zebrały ponad 5000 zł na loterii pierogowej. Tam gotowały pierożki, sprzedawały i tam zarobiły, żeby dzieciaki miały świetlicę wyremontowaną. No to hazard. To jest nielegalne. No i wparowała im ekipa chyba 20 jakichś gości z służby celnej. No mówię. I jeszcze tam chyba paru winiarzy. I jakąś karę mają zapłacić potworną. No i teraz się tak zastanawiam. Gadają o tym, że ludzie nie pomagają biednym, że tam się tyle jedzenia marnuje. Tylko, że jak ktoś chce jedzenie dać biednym, to go opodatkują. Ktoś chce zbierać kasę na świetlicę, to mu służba celna przez okno, jak w tym Brazyl wpadnie i kurczę, na sznurach się spuszczą przez komin. No i tam go teraz kaptan zaaresztują i mu odczytają tam 50 stron A4 praw różnych. No i się dziwią, że nie ma inicjatywy. się boją w ogóle palec w tyłek wsadzić, bo to może jest nielegalne. Służba celna działa. Podcierać się w inny sposób niż normalnie, bo to niezgodne z jakąś tam normą, numer, dyrektywą czy czymś. Okej, okay. Dzięki ci wielki kreator. To był kreator w kontestacji, który dygresją poruszył, ale skończył merytorycznie bardzo, bo ja nie słyszałem o tym wydarzeniu, o aresztowaniu. A tak a propos polskości albo nie internetu, to tak sobie z ciekawości sprawdziłem, gdzie jest domena polska.net i polska.org zarejestrowana. Wchodzisz na polska.net i myślisz, że to w Polsce. Proszę. A to akurat jest w Stanach. GoDaddy zarejestrował sobie. A polska.org jest na Hawajach. A gdzie serwery? A polska.pl? W Kahului jest. A polska.pl to nie wiem, bo mi jeszcze nie sprawdziłem. To zaraz zobaczę też. No to sprawdź szybciutko. To rzeczywiście pod służbę celną, tak? Bo to służba celna, jak widać, ma dużo roboty teraz, bo troszkę straciła z powodu tego, z powodu otworzenia granic. No, to jest taka jedna z przykład takich służb, które miały jakże zaszczytne zadanie stać sobie na tych granicach i sprawdzać. I ludzie, którzy zatrudniali się jako celnicy, uważali, że robią coś pożytecznego. Ja nawet swego czasu rozmawiałem z jakimiś tam służbami celnymi i oni naprawdę uważali, że oni robią jakąś dobrą robotę, podczas gdy było widać od razu, że jest to jedna z najbardziej szkodliwych i bardziej jakichś takich niemoralnych chyba służb, które w ogóle istnieją w Polsce. Co myślisz, Martin? No dobrze dopowiadasz, tylko... jak to się ma do pokera? No, jak widać, ma się tak, że trzeba jakoś zagospodarować, jako że otworzyły się trzy granice, cztery nawet. I należało tych ludzi jakoś, no nie dało się wszystkich przerzucić na wschód. Chociaż, jak wiemy, polskie władze starają się jak mogą, wprowadzając wizy dla mieszkańców wschodu, żeby polskie służby celne miały dużo roboty, żeby mogły utrudniać ludziom handel tak naprawdę i życie. I ja do końca nie wiem, do końca to, jakie to muszą być takie skończone łajdaki, mówiąc cenzuralnie. Albo to są ludzie trochę tępawi, może. Może. Nie bierzesz tego pod uwagę, że mogą być po prostu głupi, a nie szuje? Czyli żeby bardziej wierzyć w głupotę ludzi niż w ich... No ja tak wierzę, wiesz, ja mi się to sprawdza. No mi się tak? To sprawdza, ja uważam, że ludzie są pełni dobrej woli. Czekaj, spraw mi się... Niewiarygodnie. Spraw mi się Marka, bo Marek jest taką osobą, która rzeczywiście ma też dużą dozę empatii. Marek, nie szum, tak. I spytajmy się go, Marek, jesteś z nami? Posłuchał cię, jak on to robi? On ma taki guzik, włączam szum. I tak włączam. A jak powie, że nie, to wyłączę. Wyłączę. Ale to teraz mikrofon jeszcze włącz, Marek. Jesteś no to tak, to się nie da, albo szum, albo... To już bądź szum, ale powiedz coś do nas. Bo tak w radiu to, wiesz, większość się opiera na mówieniu jednak. Wejdź nam w słowo, bo my musimy gadać, żeby ciszy nie było, więc nie doczekasz się ciszy. No. To dzięki wielkie, to był dobry komentarz do tej sytuacji, bo właściwie nie ma o czym mówić. Zadzwonił i zamilkł po prostu. Bo, brak słów do tego, co się dzieje. Zdemonstrował właśnie. Więc jak widać, służby celne dostały nadzór nad ściganiem pokerzystów. Przypomnijmy może trochę historycznie, ponieważ dla przeciętnego Polaka to, co się stało tydzień wcześniej, to już jest historia, więc historycznie premier waszego kraju, którego sobie wybraliście na drugą kadencję... Wy. Że zacytuję autorytet wyćwoki? To nie my powiedzieliśmy. Ja to cytuję, to jeden z prowadzących. Chcielibyśmy to wymyślić, ale to... Niestety. Ale wpiszcie sobie wyćwoki kontestacja, to na pewno zobaczycie, kto był autorem tego cytatu. Więc ten oto człowiek swego czasu, jak... Bo to jest człowiek cierpiący na taką troszkę fobię. Taką, nie wiem, jak to nazwać, ale to jest człowiek, który jak z czymś nie walczy, to musi sobie znaleźć jakąś wojnę. Musi sobie znaleźć jakiegoś przeciwnika. On nie potrafi czegoś budować, on musi cały czas walczyć o coś. Ale opisałeś całą klasę polityczną w Polsce teraz. Ale on to realizuje w praktyce. Można to bardzo dobrze zaobserwować w ciągu ostatnich 4 lat i w ciągu kolejnych 4 będzie to doskonale widać. I jedna z tych wojen dotyczyła internetu. Bardzo mu się nie spodobało to, że każdy może sobie mówić i pisać to, co mu się żywnie podoba. I na przykład, jeżeli mu się nie podoba polityka Donalda Tuska, to on to on to może zrobić, więc on postanowił walczyć z internetem. No to może być pedofil. On to bardzo zgrabnie połączył, z pedofilami również walczył, ale w pewnym momencie przerzucił się na hazardzistów. To było w momencie takim trochę dziwnym, gdy jego partia w bardzo takim dziwny sposób różne takie anty- lub prohazardowe ustawy ustalała. Tak. Więc on postanowił, że w takim razie hazard jest zły, bo prowadzi do jakże wynaturzeń wśród jego partii politycznej i postanowił, no jak to prosty człowiek, no nie oczekujmy tutaj jakichś takich wyrafinowanego procesu myślowego od premiera, postanowił zdelegalizować cały hazard. Ja oczekuję właśnie od premiera wyrafinowanego procesu myślowego. Jakiś głupi jestem, no. Ja oczekuję od premiera po prostu poziomu wyższego od przeciętnego, standardowego Polaka po podstawówce i maturze. Jak jesteś nie dzisiejszy zupełnie? No jestem, no. Ja nie wiem, czemu jestem idealistą. Masz jakieś złudzenia, jesteś idealistą, całkowicie się nie nadaje do współczesnego ze mną. Życia. No. Więc on postanowił zdelegalizować sobie cały hazard i powiedzieć, że od tego momentu, od dzisiaj, wszyscy, którzy uprawiają gry losowe, są przestępcami. Ale tylko te nielegalne. Tylko te nielegalne. Czyli te, które on powie, że one są nielegalne. Te, właśnie. Te. I zdefiniował sobie nasz premier to w ten sposób, że są to gry, w których występuje aspekt losowości. No tak. Do dzisiaj nie mogę zrozumieć tej definicji. Gra w Monopol jest nielegalna. Bo właściwie ten człowiek zdelegalizował życie. Ale on zdelegalizował połowę instytucji państwowych. Sądownictwo zdelegalizował właśnie. I nie można robić nic, ponieważ wpadnie służba celna, jak mogliśmy tutaj zaobserwować w naszej informacji tutaj wstępnej. To była informacja z TVN24, żeby zacytować źródło. To nie nasze, nie był to plagiat. Gdzie służba celna wypatruje sobie ludzi, którzy uprawiają hazard, czyli grają w karty na przykład w pokera, po czym robi w kilkadziesiąt osób nalot na tych groźnych przestępców, po czym wszystkich aresztuje. Albo część. Bo jest to, jest to dosyć bezpieczne. Jest to dosyć bezpieczne. No tacy hazardziści, jak widać, dotychczas nie zaczęli strzelać do służby celnej. Ale jest groźba, bo jeżeli 60 osób wysyłają przeciwko 100, no to już jest szansa, że zaczną tymi kartami rzucać w nich ci grający i jeszcze, nie daj Boże, trafią. Jak ninja, takie gwiazdki już mieli, to ci mają karty. Tak, tym bardziej, że obserwowaliśmy różne talk showy, gdzie ludzie obserwowali swoje talenty i tam rzeczywiście można tymi kartami się wbić na pół centymetra, więc kto wie, jakie zagrożenie stanowią karty do pokera. Marek, czy teraz jesteś już z nami całkiem z mikrofonem? A słychać mnie? Słychać doskonale. No właśnie. Powiedz mi, czy ty oczekujesz po premierze procesu myślowego większego niż proces myślowy przeprowadzany przez gołębia? To znaczy, ja się właśnie obawiam tego, że on, jego proces myślowy jest trochę większy, bo gdyby był taki jak gołębia, to by przynajmniej nie przeszkadzał. To jest bardzo ciekawa uwaga. Przesadzajmy. Premier nie sra po parapetach. Jednak musi mieć trochę... Tak, absolutnie tego nie robi. Nie robi. Znaczy wiesz, ja słuchając tę audycję od początku zaczynam się obawiać, bo my tutaj właśnie gramy sobie na PlayStation i czasem gramy na pompki. Czy występuje tam aspekt losowości? No, czasem zdarza mi się przypadkiem coś zrobić. No to teraz, żeby trzymać się prawa, służba celna powinna wystąpić do brytyjskiej spółki Liberty Media Limited o twoje dane osobowe, przynajmniej IP, żeby mogła cię ścigać, bo tutaj właściwie doniosłeś na siebie. No bardzo mi przykro, no. Ale że służba celna raczej nie mówi po angielsku, to groźba oscyluje w granicach zera. No, to jeszcze tak a propos waszego rzucania kartami, sobie przypomniałem jedną rzecz, że w amerykańskim komiksie X-Men Gambit właśnie używał kart jako broni. To fajna uwaga. Więc ja bym się obawiał, bo tam było to... No i służba celna też się obawia. Powiedz, czy chcesz jeszcze coś skomentować od siebie całkiem? Znaczy, wiesz, ja się zastanawiałem się właśnie, jak tutaj czekałem na swoją wypowiedź, nad jakąkolwiek grą, w której nie ma losowości jakiejkolwiek. Nie ma takiej. No szachy są szachy. No. Nie ma, jestem aspekt losowości, wybór nie ma. Pierwszych tych. Nie losujesz, prawda? Nie, na turniejach się na zmianę tam zawsze Raz ale losujecie, kto pierwszy białymi? No nie, no, no to pierwszy, no tak, ale potem po równą ilość razy się gra różnymi ale już programy. No nie, no to się da na upartego szachy jednak. Zostawcie szachy przynajmniej. Jak to nie? W szachach przecież też na turnieju się rozstawia, nie, prawda? Nie aresztujcie za szachy, do jasnej cholery. Przynajmniej zostawcie nam szachy. Zostawcie szachy w spokoju, jedyna gra, gdzie losowości nie ma, no. Prawie. O, wiem, gdzie nie było losowości, Martin. Jak graliśmy w dyplomację, tam nie było losowości. No, widzisz tam. No jest, bo też się wybiera na początku ten, no to zawsze... Ale się to wybiera. Nie, jaka losowość? To nie jest, że wybieramy, że kto... Znaczy, nie losujemy, kto ma czym grać, tylko wybraliśmy sobie. Losujemy, kto ma czym grać. Nie, myśmy wybrali. Aha, to jak się wybiera, to wtedy jest nie losa. No to szachy też. Ja wybieram, że gram białymi. O. No, już można. O, to... I można, no, więc można. Ale to może da się tak z pokerem zrobić. To ja wybieram, że akurat te 5 kart, które tu leżą. Zakrytych. Tak, gramy w dwójkę, wybieram co drugą kartę z wierzchu kart. No, na przykład. No, albo jak wybierzesz, jak akurat ci tam wyjdzie, powiedzmy, od dziewiątki do tam czegoś, to mówisz, że wybierałem te karty i akurat chciałem wybrać od dziewiątki do czegoś. O, ups, akurat się udało, nie ma tu żadnej losowości. No to może jeszcze, wiesz, można spisać, prawda, że wybieram 52 karty tego... No, ja nie wiem. No, ja nie wiem. Nie wiem, jak dużo trzeba wybrać, żeby nie było losowości. Ja wybieram karetę, a ty wybierasz streeta i gramy. Może z drugiej strony to jest jednak jakaś fajna rozrywka na imprezie urodzinowej tego 50-latka, bo tam wparowali ludzie i mają darmowe występy służb, prawda, opłacanych z podatków. 60 osób sobie tam robi jakieś tego wejścia. Także jest na co popatrzeć, coś się dzieje. Nie wiem, czy to jakiś problem właściwie. A czy oni byli z psami na przykład? No to tym lepiej jeszcze. Cyrk dosłownie. Żeby wykryć ten, wyniuchać nielegalne karty, tak? No, no właśnie o tym myślałem, prawda? Hazardzistów czy sprawdzali? Ukryte żetony na węch. Teraz się powinno szkolić psy do wykrywania żetonów. Ja myślę, że oni tam jeszcze niektórzy podpadali pod dwa przestępstwa, prawda? Oszustwo i hazard. Żeby tam więcej było. Ja widziałem film Rio Bravo na przykład, takie westerny, bo i szeryf tam chodził i szukał, czy ludzie oszukują w pokera. To jakby ten western dzisiaj nakręcić? To on wychodził i w ogóle szukał kogokolwiek, kto gra w karty. Jakieś dziwne by te dzisiejsze westerny. Mi się przypomniał film Maverick. Cały ten statek trzeba by było aresztować. No ten film jest nielegalny, przecież namawia do przestępstwa, zgodnie z kodeksem karnym. Namawianie do przestępstwa i tak dalej już jest przestępstwem. No, ale wnioskuję o ukaranie pana Tuska, prawda? Przecież on namawiał do paru przestępstw w czasie swojej kampanii. Do jakich? Na przykład niepłacenie abonamentu. To jest przestępstwo w Polsce. Nie namawiał. Namawiał. Znaczy powiedział, że on już przemyślał. No to może nie namawiał tak bezpośrednio. Tak? To tak samo jak my nie mówimy, że premier jest jakiś tam. My tego nie mówimy w ogóle. Mówiłeś, że jest jak gołąb. Nie, absolutnie ja tego nie powiedziałem. Przesłuchaj sobie nagranie. No nie, jest w archiwum. Masz rację, nie mówiłeś tego. Nie, nie. My się absolutnie nie odcinamy się od takich stwierdzeń. Dobra, zupełnie nikt nie może zarzucić, że my takie rzeczy mówimy. Jakoby premier miał coś wspólnego z gołębiem. Nic nie ma. A ja wręcz protestowałem. Wyrażam sprzeciw wobec insynuacji, jakoby premier miał coś wspólnego z gołębiem. A ja podkreśliłem szczególnie eksplicite, że przecież premier nie sra po parapetach, więc cóż on może mieć wspólnego z gołębiem oraz jego mózgiem? A Marek, nasz słuchacz, swoją ciszą potwierdził. Ja już po prostu wymiękam, bo ja zastanawiam się, kim jest premier. Marek, skoro nawet gołębiem nie jest. Nie, po prostu, jeżeli stwierdzicie, że premier nawet gołębiem nie jest, to już nie wiem. I zostawmy to stwierdzenie tutaj w ciszy. Niech każdy sobie z naszych słuchaczy odpowie na to pytanie sam, bo my tutaj żadnych test nie narzucamy. Traktujemy naszych słuchaczy jako ludzi inteligentnych. Tak dla odmiany. Tak inaczej niż premier. Słuchasz kontestacji. Wolnego Radia Wolnych Ludzi. www.kontestacja.com. Ma mamy co mamy, 24 października, w kontestacji słuchacie, Radia Wolnych Ludzi, radia, które nadaje na stronie www.kontestacja.com tylko i wyłącznie przez internet i tutaj nam możecie nas posłuchać. No chyba, że sobie gdzieś ten plik znajdziecie, to możecie nas posłuchać również gdzieś indziej. Dzisiaj rozmawiamy o nalotach służb celnych na nielegalnych graczy, na nielegalnych urodzinach. To nazwijmy to po imieniu, bandytów zwyrodniałych. Na zwyrodniaców, którzy grają w pokera nielegalnego. I chcemy właśnie zadać pytanie, a zanim je zadamy, to spytamy się Pablo, bo tam buczy już we tle. Cześć Pablo, jesteś na antenie. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Co nam chcesz powiedzieć? No, ja chciałem tutaj zgłosić do pana premiera, może żeby zajął się sprawą tak zwanych stosunków przerywanych. Bo stosunek przerywany polega na wycofaniu członka z pochwy tuż przed wypryskiem nasienia. Skuteczność tej metody zależy od refleksu partnera. Czy możemy podnosować? Czy to jest losowa gra? Czy... A to dobrze, że zwróciłeś uwagę. Gra wstępna jest w dużym stopniu losowa. Ostatnio w nocy o 5 nad ranem właśnie kolega właśnie był w trakcie stosunku przerywanego i było pukanie do drzwi i kolega po prostu nie wiedział, czy to właśnie czasem nie... Czy doniosłeś na kolegę wtedy? Nie przyszli. Pablo, no, kto doniósł? Pablo, doniosłeś na kolegę? Widzieć, że winny milczy. Tak, dzięki ci wielkie, Pablo, za to doniesienie o kolejnym przestępstwie. Ja myślę, że powinniśmy zrobić taką hotline taki na kontestacji. Ale tu podobało mi się, że prawie pomylił z gołębiem na początku. Donieś na bandytę. Donieś na bandytę, bandytakontestacja.com. My będziemy przekazywać od razu te wszystkie doniesienia automatycznie do odpowiednich służb. A ja chciałem zaprotestować gwałtownie przeciwko pomówieniom, jakie się mogą pojawić, że prawo w Polsce tworzą gołębie. Dziękuję bardzo. Ty w policji powinieneś pracować, tak jesteś kurwa sprytny. Jeszcze chciałem oświadczyć, że ja rezygnuję z prowadzenia jakichkolwiek poważnych audycji już teraz. Po tym newsie, zwłaszcza jak służby celne wpadają na imprezę urodzinową do dziadka i aresztują wszystkich. Pograli. Ty oszukiwałeś, ja oszukiwałem. Wygrał lepszy. Co ciekawe, instytucje tam, które się zajmują zrzeszaniem ludzi grających między innymi w pokera. W gangi. Czyli właściwie takie grupy przestępcze, powiedzmy grupy to sobie teraz otwarcie. Grupy przestępcze podnoszą takie kwestie, że przy turniejach, które się odbywają pokera w Polsce, trzeba wyjechać za granicę, na przykład do Czech, żeby wręczyć takiemu człowiekowi nagrodę. Ty cały czas jak to mówisz cokolwiek teraz o tym temacie, to ja mam wrażenie, jakbym oglądał film Barei znowu. Jakiś miś taki po latach. Ja myślę, że ktoś się za dużo naoglądał Barei i postanowił, że a zróbmy tak, zobaczymy, czy się będą śmiać. A ja myślę, że za mało się ktoś naoglądał Barei i nie wyciągnął wniosków prawidłowych z tego. Więc ludzie wyjeżdżają do innych krajów. No nie jest to teraz drogie, można gdzieś wyjechać. Jeżeli się dostaje na przykład zegarek, no to już się to opłaca. Opłaca się wyjechać. No jeszcze, ja jeszcze przypomnę, że wprowadzono kategorię zbrodni pod tytułem twardość też. Jak wody, że jest twarda albo miękka. Były takie, przypomnij, bo to ludzie nie pamiętają, że się były takie. No nie, ale czekaj, bo ja mam tutaj propozycję, żeby produkt nowy zrobić. Zmiękczacz zbrodni. I tak jak jest, wiesz, wybielacz albo do wody zmiękczacz, to kupujesz taki zmiękczacz zbrodni i już zamiast twardego hazardu masz hazard miękki. I nawet chyba zrobię taką reklamę, myślę. To się przyda do raportu mojego. Służby podkreślały, że uprawianie tego hazardu oczywiście nie jest tak całkowicie nielegalne. To, wiesz, oddajmy uczciwość odpowiednim służbom celnym szczególnie. One tylko mówiły, że jest to nielegalne poza kasynami. W kasynach uprawianie hazardu jest jak najbardziej legalne. Wtedy już jakby ta szkodliwość minimalizuje się do zera. Nagle szkodliwość tego czynu w ogóle znika za bramami kasyna. Może nie wszyscy kojarzą, jak wygląda rynek kasyn w Polsce, bo to nie jest tak, jak sobie oglądacie w telewizji w Stanach Zjednoczonych, Las Vegas, że jest wielkie Las Vegas, każdy może, no może nie każdy, ale prawie każdy może otworzyć kasyno, jest tych kasyn. No nie, bo tam to Indianie tylko otwierają kasyno. Bo oni mogą w ogóle zupełnie bez koncesji, tak. Bez podatków, tak. Ale jest to, ale nie ma tak, że wchodzisz do miasta i tam masz 100 kasyn na przykład, albo ileś tam, dużo. No więc w Polsce tak nie jest. W Polsce obowiązuje bardzo ścisła reglamentacja tych przybytków rozkoszy. Możliwe jest otworzenie tylko i wyłącznie jednego kasyna, bodajże do miasta, które ma do tam 100 tysięcy mieszkańców, czy 200 tysięcy, no ten rząd wielkości, teraz nie pamiętam. Przy dużych miastach, które mają mieszkańców około miliona, może być tych kasyn kilka. Kilka, czyli... Trzy albo cztery chyba kasyna. I jeżeli już jakieś kasyna zdobędą te licencje, to absolutnie jest nielegalne otwieranie kolejnych kasyn. Już jest tak. To niemożliwe. Są to firmy, które mają absolutny monopol już wtedy, czy duopol, czy ogliopol na dany teren. Więc tak wygląda wolny rynek kasyn w Polsce. I w tych wolnorynkowych kasynach można rzeczywiście uprawiać hazard w postaci na przykład pokera. Uprawiać, tak. Co ciekawe, ten hazard jest obłożony podatkiem, te kasyna, podatkiem obrotowym, który wynosi ile, Martin? Pamiętasz może? Oj, nie, bo to się zmieniło jakiś czas temu. A więc już ci mówię, spieszę się, żeby cię poinformować i was wszystkich również, że wynosi on 25%. Od? Od obrotu. To oczywiście nie wyklucza całej reszty podatków. To jest tylko taki dodatkowy, taki ekstras, który właściwie no, opłacalność kasyna sprowadza, ja wiem, do zera. A czekaj, czyli jak ja chcę zagrać pokera, to nie wystarczy, że wejdę do środka tego kasyna, tylko ja muszę jeszcze do tego krupiera iść i zapłacić ten podatek, tak? Czy mogę tak sobie w holu zagrać? Dzień dobry, przyszedłem do kasyna, chciałem sobie w holu w karty zagrać z kolegą. To spróbuj. Możesz też swoje piwo przynieść i też tam otworzyć. Zobacz, może ci rzeczywiście pozwolą. Organizacje przestępcze, które zrzeszają tutaj tych graczy w pokera, mówią, że na świecie podatek ten wynosi, ponieważ również wynosi w innych krajach, powiedzmy sobie to cywilizowanych, czyli tych opodatkowanych, wynosi on 2-5%. No, u nas 25%. Dla porównania odbierzmy ojca chrzestnego. Cześć, ojcze. Witam cię, Hugo, witam cię, Martinie. Dzień dobry. No ja jestem po prostu, powiem wam, no oburzony tym wszystkim, kurczę. Chociaż właściwie nie zdziwiony, wiesz, bo tutaj w Polsce to niewiele mnie już zdziwi właściwie w całej Europie. A mnie to zdziwiło, powiem ci szczerze, że nalot na urodziny dziadka mnie zdziwił. No? To jest tak, jakby było, wiesz, jakby policja zrobiła obławę, nie wiem, na babcie, po czym skuła ją i nie wiem, i zamknęła do więzienia taka, która sobie... No, że ja widziałem, jak już na lotnisku taką babcię, zresztą niepełnosprawną, obmacują se tam, przeszukują, czy tam bomby nie ma. No w sumie racja, a ja widziałem w Krakowie, kiedy babcie musiały uciekać przed strażą miejską z tymi swoimi torbami z pietruszką, bo ich gonili. To w sumie, okej, to mnie to nie dziwi. Tak. Dziwi mnie to, że w szkołach, jak se gadam z jakimiś maturzystami czy coś, to oni bredzą cały czas, że to jest jakiś wolny kraj, wolna Polska i takie różne. Nie. To mnie dziwi, bo reszta ja już się trochę przyzwyczaiłem. Nie? To skąd oni to dowiedzieli? To dowcipni się naprawdę, to im trzeba przyznać. Wolna Polska, Boż. Nie, skąd się mają dowiedzieć, co się dzieje? Z Facebooka? Brzmi tak abstrakcyjnie po prostu wolna Polska już jakoś dla mnie. Niech się przejdą po ulicy chociażby. I zobaczą, wiesz, straż miejską ganiającą po prostu za babciami, albo straż miejską, która, nie wiem, to tak, zajmuje się ściganiem aut, które wreszcie gdzieś zaparkowały. Do tego to tak ale... nie skojarzą, ale skojarzą, jak sami zaczną zrobić. Ale niedługo to już będzie przecież, kurczę, ten handel obwoźny zaczęli jakoś delegalizować, tak? Czy coś takiego, no to niedługo ktoś, kto pohandluje sobie, nie wiem, pomidorami z samochodu, to też go zwinie. Wpadnie jakaś tam z długimi brońmi oddział i go zwinie, bo uznają, że to jest bardzo groźna dla państwa, wiesz, osoba, nie? Nie, no co ty, a jak go namierzą niby? Nie wiem, wiesz, zawsze ktoś się życzyli... Ja bym tam przez rok przyjeżdżać w to samo miejsce, żeby oni w ogóle wiesz, to cała procedura jest. Ale... A wiesz, czy dziadka namierzyli od pokera? A nie wiem, słyszałem jedynie o samym fakcie. No bo wysyłał zaproszenia przez internet wszystkim, kto by chciał przyjść. No to będzie się sprzedawca pomidorów reklamował przez internet. Coż, jaki bandyta głupi, nie? Dzisiaj będę na tym osiedlu. Ale powiem wam, że jak tak się trochę tym interesuje, to wolne państwa są tam, gdzie tego państwa nie ma właściwie w ogóle. Albo gdzie jest gangsterka, jak na przykład w Meksyku, to tam można sobie grać w pokera, tam nikogo to nic nie obchodzi. No jedynie co do narkotyków mają takie tam podejście, chociaż też takie, wiesz, mocno... A byłeś? To znaczy nie, no właśnie chodzi o to z tego, co czytam, ale właśnie, dzwonię głównie po to, żeby przypomnieć. Proszę. Tym, co byli w Wielkiej Brytanii, jak tam jest z kasynami. Jak tam jest? No, że u nas jak to musi być, ile to musi być odległości z tego, co pamiętam, w sensie w mieście tam może być. Od czego? Ileś, ale od jednego do drugiego, nie licząc dwóch załóżmy w mieście, to chyba jest jakieś 50 kilometrów, coś tam jest minimum, nie? Nie mam pojęcia. Myślę, że troszkę mniej, bo skoro jest możliwość usadzenia kilku kasyn w jednym dużym mieście, to muszą być mniejsze. No właśnie mówię, z wyjątkiem tego. Przynajmniej taką informację ja miałem. A w Wielkiej Brytanii, kurczę, kasyna są no, na każdym kroku. Ja byłem kilkakrotnie tam, no i tam po prostu... Kurczę, do kasy mnie niepełnoletniego jeszcze, znaczy, kiedy wchodziłem sobie na przykład nie pograć, tylko wchodziłem z moim bratem, to przymykali oko na to, pogadałem sobie z menadżerem, tutaj wiesz, ładnie się uśmiechnąłem i nic, mogłem wejść tylko, że nie muszę grać. W Polsce? W Polsce próbowałem wejść do niejakiej Olimpii w Gorzowie, to zostałem wyprowadzony niemalże trzymany za frak. Niestety. Ty zresztą w Polsce nawet w Totolotka nie można zagrać, kiedy się nie ma skończonego 18 roku życia. No. To jest chore. Ja jeszcze... No? Ty, co ty opowiadasz? Od kiedy tak? No, ty już jakieś 2 lata. No ty, no nie mów. No ja grałem sobie, jak mały byłem w totalizatora sportowego. To dawno było. Kiedy ta taka słynna właśnie ta cała... Za PRL-u grałem, ludzie. Kiedy cała ta afera słynna, taka hazardowa, wybuchła, od tamtej pory zdaje się, że nie można. No i ogólnie jestem oburzony tym, bo sam troszkę w pokera grywam i w różne gry karciane, aczkolwiek... Ale o co chodziło w tej aferze hazardowej, że jakiś 12-latek zagrał w totolotka i dostał zawału serca? Czy co to ma wspólnego z tym? To nasz pan Donald... Donald czy na G jakoś go... A nie, Donald jednak... Coś tam dostał jakiejś kolejnej sobie obsesji na tym punkcie i po prostu z rozpędu, wiesz, jak zaczął tam czyścić te kurcze kasyna, tak od razu totolotka. Tak od razu ustawa przeszła, wiesz, przepchnięta, raz, dwa. No i po prostu... Wyjaśnię ci, Martin. Jedna paranoja z drugą wspólnie. Ja dzięki ci wielkie, Godfather. To był Godfather w kontestacji, a... Chcesz w ogóle to, wiesz co, bo, tak, powiedzieć? To... Ja chciałem powiedzieć, że Godfather bój się Boga, toż to Sodomia i Gomoria w tym Londynie jest, jeżeli tam kasyna co chwilę, przecież to za dużo jest. Jeżeli w Polsce ich nie może być, to znaczy, że takie jest prawidłowe jakieś, no taki stosunek ilości mieszkańców do kasy, a tam jest zaburzone. Jak oni tam żyją? Nie wiem. To oni tam to mogą tam żyć w ogóle? Uzależnieni wszyscy są widocznie już. Pewnie. Nie, Krzysztof Habich na Business Campie, na którym byliśmy, organizowany przez Asbirow, mówił o tym, właściwie opowiadał o tym, jak wyglądała rzeczywistość jego tam prowadzenia interesów w czasie PRL-u i po PRL-u i tak dalej. Więc on sobie wtedy właśnie opisywał to, że to był bardzo taki ciekawy czas, ponieważ rynek był regulowany już nie tylko hazardowy, tylko właściwie każdy inny, że na przykład urzędnik sobie ustalał, ilu ma być szewców w danym mieście. I jak tych szewców było tylu, to urzędnik stwierdzał, że to jest wystarczająco. Że na przykład jeden na osiedle musi być. I wystarczy. Aha. No, i wystarczy. Więc centralnie planowana gospodarka. Więc powiedz mi, czym to się różni? Czym się różni polityka Donalda Tuska od polityki Edwarda Gierka, Gomułki i tam Bierutów i tych wszystkich innych? No widzisz, bo to zależy. Bo od Gierka to niczym, ale od Gomułki to już bardziej, bo Gomułka tyle nie pożyczał. No, to prawda. Czyli jest na minus. Bardziej, no wiesz co, Gierek też nie proponował robić tak, żeby nie można było w pokera zagrać na urodziny. Nie mówił tak. Coś... Każdy sam mógł grać. Wiesz co, naprawdę, ja zaczynam za chwilę zacznę mówić komuno wróć, bo wtedy było więcej wolności niż dzisiaj. No. Ludzie, naprawdę tak jest, że się nie da kupić z drapki, jak się nie ma 18 lat. Nie popadaj w korwinizmy tutaj. Ale to prawda. No, nie, to już nie jest korwinizm, to jest prawda. Nie jest prawda, to jest przekładanie tego modelu centralnego zarządzania na poszczególne segmenty gospodarki. I to oczywiście, to jest takie wprowadzenie komunizmu z powrotem. To jest, ale to jest bardziej wprowadzenie. Bardziej, dokładnie, to jest bardziej radykalne wprowadzanie komunizmu, tak, zgadza się. To jest, jeżeli Donald Tusk przychodzi i mówi, że Donalda się kurde, ale na 4 lata jeszcze będziemy o nim mówić, do jasnej cholery, kurde, mogliby zmienić nam premiera. Przynajmniej się nie zdezaktualizują te stare nagrania nasze za szybko. Wiesz co, możemy puszczać taką powtórkę od 4 lat wcześniej i czy tam dwóch? Wiesz co, ja proponuję już nie nagrywać nic nowego, tylko po prostu... Też nie, puszczać po cały czas. Zapętlić z powrotem i będziemy mieli ten... Ludzie ci sami to samo robią. Nic się nie zmienia. No nie, trochę się zmienia, nie? Bo... Kto wie, jaką obsesję teraz będzie miał. Ciąg Bolunga jest z nami, cześć. Witam. W ogóle jak słucham teraz tej audycji, to mi się przypominają czasy Koczewiska, ale dobra, bo wtedy... były właśnie podobne tematy, ale dobra. Ja mogę donieść na siebie? Prosimy. Trzeci bandyta do nas zadzwoni. Tak, jestem bandytą, ponieważ gram w gry RPG, a dokładniej prowadzę je, więc to już w ogóle. Czy gracie na rupiera? Czy gracie na pieniądze? Czy gramy na pieniądze? Znaczy teraz jeszcze nie? Jeszcze nie na pieniądze. Nie tylko będziemy grać na alkohol, potem może się przejdzie do pieniędzy, więc... No to jeszcze nie jesteś bandytą, ale myślę, że jesteś na dobrej drodze ku zbandyczeniu się. Wobec tego powinno się ciebie prewencyjnie aresztować. Granie na alkohol, to od razu wiadomo, że tu gdzieś coś będzie złego. No tak. Coś się dzieje i to nawet nie w jednej sferze. Wiesz, że coś się dzieje, no. Ale... Wiesz co, a tak jeszcze dygresja, bo ja się zdziwiłem, że w tym doniesieniu o tym aresztowaniu grupy urodzinowej dziadka nie powiedzieli, ile kto miał promili alkoholu we krwi. No przecież zawsze mówię. No. W każdym, co by się nie działo. Potknęła się babcia tym kamień i miała tyle i tyle. Tym bardziej, że jakby wyszło, że oni tam pili alkohol, to by od razu było wiadomo, że są winni. No tak, no dlatego. No tak. A jeszcze chciałem jedno powiedzieć, bo tutaj Godfather powiedział o tym, że od 18 lat. Lotek, a wy się tak trochę zdziwiliście i w ogóle, co to ma wspólnego z tą całą aferą hazardową i tak dalej, i tak dalej. No, ale sorry, przecież wiecie dobrze, że pan Tusk ma obsesję na punkcie chronieniu dzieci, no. To już było dawno wiadomo. On ma coś z tymi dziećmi, to mówiliśmy oczywiście od dawna. To jest cały czas o tych dzieciach, kurde. No ja nie rozumiem. To pedofile, to coś tam. No. On zauważa, że większość społeczeństwa w Polsce to są dzieci. I on w ogóle chciałby, żeby takie mentalne dzieci pozostały już do końca życia w Polsce. No. A tak w ogóle to już pomijając ten temat, to mi się przypomniała... A w ogóle ja bym proponował zmienić nazwę premier na tatuś i będzie od razu jasne. Tak jak jest papież, nie, to od papa. To też taki papa będzie. Papa tak. Tusk, od razu lepiej brzmi. Jak ten ze Smurfów, Papa Smurf. Pomijając trochę właśnie to, co przed chwilą mówiłem, dawajcie. Bo mi się przypomniała lekcja języka polskiego, tutaj też idioty straszne, ale dobra. Przerabiamy teraz przedwiośnie, co nie? I pani coś tam mówiła o komunizmie w tej książce. I stwierdziła, że ten komunizm w tej książce przedstawiony jest zły, ponieważ to nie jest polski komunizm, tylko komunizm bolszewicki. Martin, czytałeś przedwiośnie, bo ja nie czytam lektur. Czytałem, a nie pamiętam, już dawno i nudne było. To taka na koniec, taka wesoła ta anegdotka. Oh my goodness, polski obraz edukacji, dzięki ci wielkie, ciąg Bolunga, to był... Co do edukacji, to ja mam zdanie takie, że to jest najgorsza absolutnie rzecz, jaka jest w Polsce. Pierwsza do zmiany. Ja nie mogę. Słuchasz kontestacji. Słuchasz kontestacji! Słuchasz kontestacji. Wolnego radia wolnych ludzi! www.kontestacja.com. Przypomnę, że można do nas dzwonić na numer 222-195-321, 222-195-321. Jest to połączenie, znaczy jest to numer połączeniowy z lokalnym numerem w Warszawie, przynajmniej. O, dużo ludzi słucha, wygryźliśmy konkurencję całą. Tak został wybrany. Ledwo się zaczęła, już po niej. Lub na Skype'ie kontestacja.com. A, już wiem, jaką konkurencję, teraz sobie przypomniałem, i to tam występuje nasz dziennikarz nawet. No, no to nie jest taki nasz, nie, to nie, że myśmy sobie go kupili. No, albo... ale... Nasz Polsk, dziennikarz. Tak, nasz narodowy. Go. Agent Tomasz. O to może powiemy od na stronie później. Go on jeden. Jeżeli powiedział coś mądrego, to go tam zareklamujemy. Dobrze, dzisiaj rozmawiamy na temat... Jak gołębia telewizji. Nalotów na urodziny, które uskutecznia polska policja razem ze służbami celnymi. Jeżeli tylko wystąpi podejrzenie, że na tych urodzinach pije się alkohol i gra się na pieniądze w gry losowe. Częściowo losowe przynajmniej. No, ale to może ktoś zadzwoni i powie, że on jest za tym, żeby ludzie nie grali w pokera, bo to jest jakieś zło. Znaczy, jest tak rzeczywiście, to ja teraz się pobawię w drugą stronę, spojrzę na to oczami gołębia. I powiem, że człowiek się uzależnić może przecież od pokera. Tak. To może lepiej go bronić. Mhm. Sam nie mogę w to uwierzyć, co mówię, ale próbuję. O co temu człowiekowi chodzi? Nie wiem właśnie, czekaj, muszę jeszcze raz wczuć. Kurde, nie mogę, po prostu to jest za głupie. Ja nie wiem, jak można tak myśleć, że przecież to jest poker. Rany, poker. A tu mówimy jak o to pokerze, wiesz, bo jest parę innych gier jeszcze. Są bardziej losowe, jest ruletka. O, ruletka. Dobra, ale są ludzie, którzy rzeczywiście wszystkie pieniądze na hazard biorą i przepuszczają. Są takie, które wszystkie pieniądze na alkohol przepuszczają. No, co? Są takie, które wszystkie na gry komputerowe przepuszczają. O, ups, halo? Też są. To są. Cześć, Kubu, jak jesteś z nami? Tak, chodźcie w repozorze. Słuchamy cię. Chciałem powiedzieć, że najlepiej by było zrobić tak, że po prostu zdelegalizować wszystko, tak jak to zrobił, tylko żeby to egzekwować. I mam taki pomysł. To egzekwuje przecież. Po prostu sparaliżujmy policję. Będziemy po prostu donosić na policję o wszystkim. Że ten tutaj, nie wiem, dziewczyny podrywa, tu nigdy nie wiadomo, jak to wyjdzie, jest czynnik losowości, do pierdla. Nie wiem, ten gra, powiedzmy, w Chińczyka, nie wiadomo, co wypadnie, jak rzuca kostką, do pierdla. I tak wszystko. Ale ja myślę, że spora część społeczeństwa już uskutecznia ten model. To powoływaliśmy się tutaj na statystyki, gdzie, ja nie pamiętam w tej chwili dokładnie, ale że duży procent w każdym razie, ludzi donosi na swojego sąsiada, że on ma na przykład nowy samochód. Znaczy, że... Było zaskakująco dużo. Coś tu się dzieje. No, nie przesadzaj, bo takaż to jeszcze nie jest, nie? Ale... No, jest trend wzrostowy na pewno. Nie wiem, co to z tym hazardem Tusk ma. Ja widziałem na przykład, byłem w Hiszpanii. W Hiszpanii nie wiem, czy jest legalne, ale wiem, że w Katalonii ona jest autonomiczna, to tam jest legalny hazard. Nie może być. Na kasynie stało. Byłem nawet w jednym takim dużym, co wyglądało jak w Vegas i... jakoś tam nic się wielkiego nie stało, to nie wiem, o co chodzi tak naprawdę i z tym pokorem, ale można by po prostu, to nawet jest jakaś nisza na rynku, żeby po prostu robić zorganizowane wyjazdy do Czech na przykład, na takie jakieś turnieje samemu organizować i... Bo jest to o tyle ciekawe w Polsce, że tutaj rząd, premier, partia rządząca, Platforma Obywatelska razem z PSL-em postanowiły nie tylko zdelegalizować sam fakt organizowania takich na przykład gier hazardowych, czyli na przykład, że wykosili oczywiście wszystkie firmy, które to organizowały, wszystkie serwisy internetowe, które na polskich serwerach to organizowały, tylko postanowiły zdelegalizować grę przez polskich obywateli w serwisy hazardowe umieszczone za granicą. Czyli tak było. Czyli w miejscu, gdzie to jest legalne, my, osoby mieszkające w Polsce, czy będące własnością premiera, nie mogą tego robić. I to jest jeszcze bardziej irracjonalne. W jaki sposób można zakazać człowiekowi korzystania z rzeczy, które są legalne w danym kraju, tylko dlatego, że jesteś własnością rządu? Bo nie jesteś, jak widać, autonomiczną jednostką. No, dokładnie. Ja jeszcze wspomnę, bo ty mówiłeś o tych na początku samym audycji o celnikach, tam, że to w sumie jest dosyć bardzo niemoralna robota. Bardzo. No to, to nasz tam facet od historii jest po prostu kurczę. Z komentarza. Mówi, że bo w Polsce nie kupują polskich produktów, tylko tam zagraniczne jakieś buty włoskie kupują, a przecież polskie też są dobre, a markowe chcą i coś tam. Nie mogę z tego. Ja mam wrażenie, tam, że w polskich szkołach pracują, jak ty powiedziałeś, Martin, to nie... Gołębie. Gołębie. Gołębie. Każdy będzie musiał wracać do audycji, jak będziemy używać tego aforyzmu potem. No boję się, że się popularny zrobi. Już się robi trochę. Dobra, ja już tu swoje nagadałem. Dobra, no to będę słuchał dalej, cześć. Dzięki wielkie, Kubu, jak był to w kontestacji. Jeżeli chcecie dzwonić, to... No to dzwońcie, to dzwońcie. 222-195-321, kontestacja.com na Skype'ie, 21:51. Kontynuujemy dalej audycję, bo ciekawa jest. Tak, na czacie Ion Nasenyszyn rzuciła hasło, też znane mi, wolność, własność, Adolf Hitler. To jest piękne hasło. Też mi się przypomniało, łza wzruszenia mi popłynęła spod pachy. Witamy. Hardy, twardy, cześć. Hardy, twardy od hazardu. A to jeszcze jestem chyba legalny, czy już jestem nielegalny? To zależy, do czego się przyznasz. Dzisiaj słuchacze się przyznają do tego, że są bandytami. Dzwonisz do brytyjskiego radia, jesteś tutaj legalny. Ale jako, że jesteś... radio. Akurat do Brytanii się chciałem odnieść. Jak sobie żyłem w Anglii, to tak na przerwie sobie wychodziliśmy, tak wiesz, no, pół godziny, godzina przerwy i sobie pykaliśmy w pokera. Tak raz sobie wygrałem na śniadanie, raz sobie przegrałem na śniadanie. Nie było żadnego problemu, każdy kurwa legalnie sobie mógł pograć. A w Polsce, kurwa, mam sobie lecieć na Poker Star i nie. Czy lubię, czy nie lubię, to jest nielegalne. No i co to jest? To jest kurwa, pieprzona głupota i tyle, nie? No. To dobrze powiedziane jest. Bardzo dobrze. Wiesz co, może Hugo, my powinniśmy tą audycję robić w ogóle dla Polonii, a w Polsce tylko cały czas nadawać pasmo dla Polaków. Tak, wyjedź do Anglii. Mogę to przerwać? Mogę to przerwać? Tutaj mnie ujęło twoje pewne słowo dla Polonii. Obejrzyj sobie Polonię. Co tam jest, kurwa, nadawane dla Polonii? Co jest? A nie, co jest? To jest pieprzona sielanka. Polska to jest pieprzona sielanka dla Polonii. A to kto to sobie oglądają? Konkretnie? No to sobie pooglądaj, w internecie chyba nie ma Polonii, bo Polonia to też, kurczę, umam. Telewizja Polonia, mówisz. Tak. Telewizja. No a co oglądają na Polonii? A nie wiem, mi chodziło o Polaków za granicą mieszkających. No mi też chodzi o Polaków za granicą. Co oni oglądają? Oglądają dokładnie to samo, co Polacy w Polsce. No nie do końca, bo Polacy w Polsce jeszcze widzą, wychodzą z domu i oglądają sobie prawdziwą Polskę. Tak, z tą różnicą, tak. To jest naprawdę bardzo duża różnica. To może, to tym lepiej, wiesz, może pomysł nadawać. Tak jak gadałem sobie, jak we Włoszech innym razem byłem parę miesięcy i gadałem z Polakami, oni naprawdę mają... całkiem zafałszowany światopogląd o Polsce, tak samo jak my mamy zafałszowany światopogląd o życiu na Polonii. Mm-hmm. Takie przebarwione, wszystko jest im plus. Że zupełnie lepiej się żyje gdzieś indziej niż my jesteśmy. Poważnie, ale że w Polsce uważają, że się tak fajnie żyje? Ale jakoś nie wracają, nie? No jak, no ale w Polsce wszyscy uważają, że lepiej się żyje za granicą, a ci, co są za granicą, uważają, że w Polsce to taka nostalgia, bo coś tam, jakieś tam duperele. Niech sobie uważają, w Polsce... nie wracają. No dobra, ale co niech sobie uważają, jeżeli tak sobie uważają, no to tak dla nich jest. Do momentu, aż ci, co są z Polonii, przyjadą do Polski i się odnajdą w tych realiach. Do momentu, kiedy ci, co są w Polsce, wyjadą za granicę i zobaczą, jakie są realia. Tak. To prawda jest. To tym bardziej powinien. A co do hazardu, to jest kompletna kłopota. Jeżeli ktoś chce sobie przegrać pieniądze, no ja wolę sobie przepić pieniądze, ktoś inny woli sobie przepać pieniądze, ktoś inny sobie woli wydać, na fajne buty, na które ja bym nie wydał, bo dla mnie to by była głupota, no i co, no to jest marnowanie pieniędzy, no. Marnowanie pieniędzy, no sorry, no ale umówmy się, że my się cieszymy, jak marnujemy pieniądze. Marnowanie pieniędzy, no... Da się powiedzieć w ogóle marnować pieniądze? Co znaczy marnować? Zawsze coś za to masz. Kupujesz coś za to, co chciałeś. No dobra, no to tak samo jak jest marnowanie czasu, tak samo jak jest marnowanie czasu, tak samo jak jest marnowanie pieniędzy, no wiesz, możesz sobie zmarnować czas leżąc i patrząc się sufit i powiedzieć, że a, bo nic z tym czasem nie zrobił. Tak samo pieniądze możesz zmarnować, bo no bo niby nic z tego nie masz. No ale to właśnie o to chodzi. Dokładnie o to, do czego ty zmierzasz, że no, że właśnie coś z tego mamy. Mamy z tego przyjemność. A konsumpcja to się nazywa w odróżnieniu od inwestycji. Nie. Możesz inwestować pieniądze albo marnować pieniądze. O, czyli konsumpcja. Nie jest. No, jak? No to jak? Marnować... Dobra, wiem, o co ci chodzi. Tylko inna nazwa tego podziału, ale to jest ten sam podział. No. Okej, dzięki tak, ci wielkie. Tak, dokładnie. Okej, dobra, cześć. Dzięki. Cześć. Hardy, twardy to był. No, osoba chyba, która dzwoni za granicę, w sumie nie powiedział, czy za granicę. Tak, wiesz, jedynie ci, co dzwonią za granicę, to kną, a ci, co z Polski, to się boją. Jak byś ty zmarnował swoje pieniądze? Ja je wiecznie marnuję. Jak marnujesz swoje pieniądze? Wiecznie marnuję. Bo jeszcze można na dziewczyny zmarnować swoje pieniądze. No, to ja to mówię. Marnowanie nazywam konsumpcja, a to, co nie marnuję, to jest inwestycja. Weźmiesz najładniejsze panienki, najlepszy alkohol i tyle koksu, ile potrafisz unieść. Czy to jasne? Kiedy któryś z nich odkręci kran w kiblu, ma z niego płynąć Johnny Walker, rozumiesz? Jeżeli będzie chciał przelecieć w murzynkę... Nie mam murzynki w agencji. To pomalujesz jednego z naszych chłopców czarną farbą. Wszystkiego ma być w opór. A jeżeli będą chcieli pójść do Muzeum Lotnictwa, to zabierzesz ich do Muzeum Lotnictwa, kurwa jego mać. Na naszym czacie widzę, że już widać podekscytowanie Hardym Twardym. No, bardzo się cieszymy, że tyle... A ten fragment, co puściłeś, to był przykład inwestycji akurat. Tyle ciepłych słów. Inwestycji ze strony rozmówców, a konsumpcji ze strony gości, którzy przyjdą do baru. Kogo mamy tutaj jeszcze na antenie? Pawła mamy na antenie. Cześć Paweł, czy uprawiasz twardy hazard? To znaczy, ja legalnie uprawiam, bo ja jestem za granicą. A, czyli jednak wyjechałeś dawno? No, 13 lat. To bardzo dawno, to nie jesteś tą falą emigracji, czyli pojechałeś do Stanów... Znaczy, ja byłem falą emigracji wtedy, kiedy wszyscy wyjeżdżali na siłę, ale jeszcze nie byliśmy w Unii Europejskiej. O, a to fajnie było, bo tłumów Polaków nie było wtedy. Fajnie się chowali ludzie po śmietnikach. Tak, przed no to gorzej. Aha, no to mniej fajny aspekt. Na wyspach? Na wyspach. Okej, to powiedz, jak ci tam? Jest bardzo fajnie tutaj, tylko tak się zastanowiłem, czy taka sytuacja mogłaby kiedykolwiek zaistnieć, że ktoś z Polski, no akurat z Polski to nie ma sensu, to bo my mamy prawo tutaj być w Anglii, przyjeżdżać sobie z Polski, ale powiedzmy, jakiś Ukrainiec dostał obywatelstwo polskie i zapragnął mieć obywatelstwo brytyjskie i pojechał do Anglii i zażądał o azyl polityczny z tego względu, że w Polsce go uciskają, w Polsce nie wolno uprawiać hazardu. Martin? No dobre pytanie, ale ja jestem bardzo zainteresowany azylem politycznym i czekam, aż mnie ktoś będzie szykanował. Co tylko zdaje się jest kwestią czasu przy obecnych realiach i postępie. W końcu służba celna jednak i ciebie nawet znajdzie. No, żebym wolał za coś takiego fajniejszego, jakaś wolność słowa, a nie za to, że zagrałem se w karty. No. W remika se zagrałem o 5 zł i mnie zamknęli. Azyl chcę polityczny. A tu się poważnych ludzi nie zamyka. To jest dobra sytuacja, uważam, dla tych wszystkich Ukraińców i tak dalej, którzy u nas siedzą teraz. No ty byś im dał azyl polityczny dlatego, znaczy, że grali ja bym w pokoju. Nie dał, ale no ja też nie. Ani by im dali prawdopodobnie, bo tutaj jest no lekko w porównaniu z tym, co jest w Polsce, to jest leciutko, no po prostu fajnie się żyje. No to prawda. Taki dziurawy kraj. Mhm. Czyli polecasz, powiedz, czy polecasz, żeby dołączyli do ciebie kilka milionów ludzi jeszcze w Polsce, którzy tutaj nie odważyli się wyjechać? No pewnie, czemu nie? To jest dodatkowy dochód, który później można z powrotem wykorzystać w Polsce po to, żeby powiedzmy, po co, nie wiem, kupić broń i strzelać do rządu. Ale w Polsce to tylko ludzie widzą Polskę jako taki jeden wielki burdel. Po to się przyjeżdża, żeby strzelać, ćpać, rozpierduchę. Pozabijać kogoś, no. To jest Polska. To prawda, że się już nie da żyć specjalnie. No tak, i trochę ciężko cokolwiek innego robić, nie? Bo sprzedawać się nie da, bo jest nielegalne. Zagrać tak, już się na nie. A jak się nie wyjedzie w cenach zarobkowych, powiedzmy, no to nawet nie ma pieniędzy, żeby tą broń kupić, no. Nie można kupić specjalnie broni. No można ukraść. Tak czy siak nie można, ale tak to przynajmniej się ją ma. Przynajmniej się ją ma. Właśnie, co Polak może zrobić? Polak właściwie będzie mógł tylko ukraść już. Na to będzie, to będzie mógł zrobić, bo wszystko inne będzie nielegalne. Ale czemu w czasie przysiąg? Przecież już tak jest. No to prawda w sumie. Czyli ja chyba też siejesz dekadencję, Hugo. A nie jest tak? To się śmiej. No, może nawet jest, ale jest śmiesznie przez to. No tak. Oj tam, Hugo, czytałeś Fiora, Jana śmiesznie Fiora. Śmiesznie tą babcię tam bijecie. Czytać biografię Fiora. Było jednak gorzej w tamtych czasach. Nie dało się prowadzić przedsiębiorstwa prywatnie, a jednak prowadził. To ty mówisz, że jest to samo. Ja nie mówię, że jest to samo. Ja mówię, że było dużo gorzej. Zdecydowanie poprzednio. No i wtedy mogły się wykazać takie jednostki jak Jan Fior właśnie między innymi. Ale no to teraz też mogą. No to mogą, no ale to wiesz, już się niektórym nie chce już. No tak, chyba że ktoś ma mało lat wciąż. No, okej, Paweł, to już powiedzmy ostatnia rzecz. Wracasz do Polski? W sensie, żeby żyć? Żeby żyć. Nie. Żeby strzelać, żyć, nie wiem. Słuchaj, co to za głupie pytanie? Znasz kogoś, kto odpowiedział twierdząco? No nie, ale właśnie dlatego szukam tej jednej osoby. Może trafię na jakiegoś idiotę wreszcie. To znaczy, ja jestem patriotą. Ojej. Tak, ja jestem patriotą, ale to ja jestem jedynym. Bo my nie jesteśmy, to dlatego. No my nie. To jesteś jedyny. Ty patrz, jaki paradoks. On jest patriotą, jest za granicą, a my nie i siedzimy w Polsce. No właśnie o to chodzi. Gdzie tu sens? Polacy wszyscy zarażeni. A jak było wcześniej, przepraszam? Cała inteligencja wyjechała na obczyznę. No, bo to byli patrioci. No tak. Albo ci wszyscy, którzy wyjechali do Stanów, wylecieli do Stanów i którzy zgrywali wielkich patriotów tam, że oni bardzo chętnie by wrócili, ale my akurat nie wrócimy. Tak. Oni tam Żydów tępią, za granicę muszą, bo w Polsce się nie da. To się zarazić. Patriotyzmem jest po prostu walka o te państwo, które teraz się rozpada. No. O które? Polskę? To znaczy o te państwo, którym byśmy byli, gdyby rządu, który jest obecnie, nie było. What? Aha, takie idealistyczne, czyli... No, mi się przypominają jeszcze czasy z tamtych, kiedy byliśmy wspólnie z Litwą i z Ukrainą, łączeni. Takie czasy. Sięgaliśmy do Morza Czarnego. To ja bym się cofnął przed Mieszka I, tam wtedy jeszcze państwa nie było i... My. I to wtedy można, wiesz... To też było całkiem fajnie wtedy. Pamiętacie, jak nam było za Noego? No, zaraz po tym, jak opadły wody. To wtedy tak, było całkiem fajnie, bo nie było konkurencji na rynku pracy. A ziemia dla nas była. Mogliśmy... I ryb było dużo. Brać sobie i obcokrajowcy nie zabierali nam pracy wtedy. Tak. A stary, a za Adama jak było? A, stary. Z Ewą? Ile dziewczyn? No, dzięki ci wielkie Adamie. Nie Adamie, tylko Pawle. Adamie. Tak. Takie szybkie skojarzenie. Słuchajcie, kontestacji 20, tam po 22, ale rozmawiamy dzisiaj o pokerze. A właściwie ten poker jest takim troszkę pretekstem do tego, żeby porozmawiać o tym, czy są jakieś granice w absurdzie tej powszechnej nielegalności w Polsce i tej nienormalności. Czy nadejdzie taki moment, kiedy życie przestanie być na tyle znośne tutaj, że wtedy już wszyscy będą chcieli gdzieś wyjechać, ja wiem, albo przynajmniej wszyscy, którzy byli kiedykolwiek za granicą, którzy widzieli, jak wygląda inny kraj. Bo ja mogę jeszcze zrozumieć ludzi, którzy w życiu nie wyściubili nosa nawet z tej swojej wioski, tak siedzą sobie. No to chyba tylko ci zostali. I nawet jeszcze ci, którzy w ogóle nie wyjechali za granicę, którzy jeszcze sobie siedzą, nawet w dużych miastach są takie osoby, i którzy nie wiedzą, że wygląda to jakoś inaczej, że ludzie są inni w innych krajach, przeróżni. Zupełnie to wygląda, no, zupełnie inaczej i to, co ciekawe, nie tylko na zachód, południe czy wschód, tylko we wszystkie strony. Wszędzie to wygląda inaczej. W Polsce jest jakieś takie dziwne, no, nie wiem, dziwne jakieś takie skomasowanie strasznie takiej dusznej atmosfery. Takie ja mam wrażenie. Tak, ten pęd do zabraniania jest jakiś dziwny, że nie ma czegoś takiego, że człowiek się zastanawia, co, jak sobie zorganizować rzeczywistość, tylko się zastanawia, co jeszcze można zdelegalizować. Tylko jest w jedną stronę tutaj dążenie. Nie ma czegoś takiego. Zastanawiam się, że o, może za dużo jest jakichś zakazów, tylko się zastanawiam, jakie jeszcze zakazy można dla naszego dobra wprowadzić. Albo na przykład... To kiedy zniósł jakiś zakaz ostatnio z tych większych rzeczy. Pamiętasz? Idąc tym samym torem, nie zastanawia się na przykład, w jaki sposób zreformować system podatkowy na przykład, ponieważ no tutaj jest nieefektywny, tutaj można to zrobić lepiej, gorzej i tak dalej, ale zrobić to inaczej. Nie. Myśli się tylko i wyłącznie o tym, gdzie jeszcze można podnieść podatki. Tak jest. Gdzie jeszcze można zlikwidować ulgi. Albo komu. Komu podnieść. O. Kto jeszcze, kogo jeszcze będzie na to stać? Gdzie jeszcze można, ja wiem, podnieść progi? Żeby jeszcze dyszka, jeszcze stówka, jeszcze dwie stówki, jeszcze troszkę, tak? Jeszcze przekręcić śrubę. Nie ma myślenia w ogóle tego, czy można gdzieś w ogóle cokolwiek zmienić inaczej, albo, nie wiem, obniżyć podatki, to już jest w ogóle absurdalne myślenie w tym momencie, nie? No, bardziej mi teraz przeszkadzają już nie podatki, tylko to, że wparowują jakieś służby specjalne na urodziny i aresztują wszystkich, bo grają w pokera. No, to już jest gorsze do zniesienia niż już samo to, że się płaci podatki. Albo, że na twoim serwerze było zamieszczone satyryczne zdjęcie prezydenta. Tak. I ABW cię wita o poranku. Ojcy Murek jest z nami, bardzo trafny nik. Cześć. Znaczy co do sytuacji, nie do co do osoby. Jesteś z nami? Jesteś na antenie, możesz teraz mówić w mikrofon, włącz go i to jest dobry moment, żeby to właśnie zrobić. Może poszedł, wiesz, właśnie jak ojcy Murek, to wiesz, gdzie może być. Przy murku. Dobra, to dzięki wielkie, odbierzmy. Wróć za murku. W takim razie Lorda Blika, cześć. Cześć Hugo, cześć Martin. A, cześć. Tak. Dzień dobry. Ja tutaj patrzę, przyglądam się i powiem tak. Jeśli słychać szum na antenie, to jest to zjawisko losowe. I wiedzcie, że coś się dzieje. No i pieniądze bierzemy od sponsorów jeszcze. Za ten szum, tak. A tak w ogóle to kiedy kontestacja ma urodziny? A nie wiem, to musisz wyśledzić. Ona nie jest nie taki zdolny, wierny. Szybkością jakiś coś tego zorganizować. No, żeby z jakimś tym, tak? Z jakimś losowaniem audycji na przykład za pieniądze. Możemy zacząć wyjazdy za granicę na pokera organizować. A, Hugo, jeszcze do ideoskopu mam taki pomysł. Dobry interes na produkcji specjalnych parapetów dla gołębi. Jakich specjalnych? No dla tych gołębi, no tych naszych wspaniałych. Ja bym był jednak... Te emigracyjne wyloty, wiesz, wyloty na grę w pokera byłyby jakieś bardziej takie specjalne autokary, które będą jeździć. Coś dla gołębi. Będą komasować tych ludzi, że za granicą zaraz ten... Zaraz za granicą gramy, a potem wchodzimy tutaj. Takie powinny być w ogóle specjalne takie lotne kasyna, które powstają na granicach. Namioty takie. Albo w głąb kopalni. Lord, grałeś kiedyś Blik, grałeś kiedyś w ruletkę? Oj, nie. A w pokera na pieniądze? No może jakieś tam kiedyś się coś zdarzyło. Kiedyś coś. A w ogóle jakąś taką grę losową? Lubisz? Nie lubisz? Podoba ci się? Fajna, niefajna zabawa? Wolisz dziewczyny bardziej niż gry? No, czasem sobie coś tam losuję, ale... Nie jara cię to za bardzo. Czyli nie jesteś potencjalnym uzależnionym? No nie. Nie. Okej. Okay. A coś jeszcze chcesz dodać? Nie, no dzięki, słucham dalej. Okej, okay, dziękuję, to był... A coś jeszcze byś zjadł? Widać, że Hugo ma dziecko małe, nie? Abyś może jeszcze coś powiedział? No bo nie. Jeszcze tak, chcesz coś narysować? No bo zadzwonił człowiek. Chcesz kredkę? To niech powie. No, na czacie kreator znów powiedział. Ja już nie mogę nic poważnie mówić, bo kreator powiedział, że gdyby nie degeneracja szlachty, byśmy teraz byli najbogatszym krajem Europy. Następny. No, a gdyby nie druga wojna światowa, to by był pokój. No. Gdyby nie Hitler, to by nie było Hitlera, no tak. Gdyby nie Grunwald, to może Krzyżacy byliby do dzisiaj. No. No. Pewnie tak. Znaczy ja proponuję taką propozycję ogólną, żeby zmienić nazwę Polska na Comedy Central. I to będzie bardziej adekwatna nazwa, przynajmniej ludzie za granicą będą wiedzieć, o co chodzi, jak przyjadą. Nie? Hymn też można zmienić na jakiś Wlaskotek na Płotek, żeby bardziej odpowiadał charakterowi państwa i będzie. A wiesz, co mnie naprawdę tak denerwuje? Tak jeszcze bardziej co? Niż to, o czym mówiliśmy przez godzinę ostatnią. To, że tak naprawdę jedyna siła, która jest w stanie zmienić te idiotyczne prawa w Polsce... No. To my. My nie mamy tej skali jeszcze. cisza za to. My nie mamy tej skali. My mogliśmy... pochwalę się, także pochwalimy się razem, nie? Że my mogliśmy obalić ustawę o cenzurze. Tak. Szczególnie... Na tyle nam siły wystarczyło. Many mieliśmy za mało. I to było widać, tak? To było widać i czarno na białym, że to była kwestia podniesiona przez kontestację, tak? I Blackout Europe. Blackout. I się udało to obalić, tak? Bo inaczej byśmy teraz, no już by nie było wolnego internetu w Polsce. To media, których mogliśmy tutaj wysłać na samym początku, tak? Te TVN24 na przykład, czy inne, jeżeli w ogóle informują o takim wydarzeniu, tak absurdalnym wydarzeniu jak aresztowanie ludzi na urodzinach, to podają tą informację w sposób tak neutralny. Nawet jeżeli tam jest jakiś cytat, to po prostu nie ma takiej siły przebicia, ponieważ jest to jedyna instancja w Polsce. Ci dziennikarze powinni poczuć się powinni poczuć w sobie misję tego, żeby przywracać jakąś normalność w tym kraju. No nie, że ja tutaj się nie zgadzam do końca, bo TVN akurat jako misję sobie przedstawia neutralność. To oni sobie taką misję wybrali. A to nie jest powiedziane, że to są jedyne media. Powinny być media, które nie mają jako misji obiektywizm, tylko właśnie wpływanie na opinię. Mają być opiniotwórcze. TVN nie ma być opiniotwórczy. Ale i tak jest opiniotwórczy przecież. Ile razy prezentowaliśmy tutaj różne tam materiały, które byłyby jawnie stronnicze, no, które były no, tak jawnie stronnicze, że aż boli. Te też są stronnicze. Mam tu news pod tytułem Kilkanaście osób z zarzutami za nielegalnego pokera. No. A nie, to jest ten sam. No mam tutaj drugi, podobny. No. Internetowy gang na celowniku CBS. Zarabiali miliony, nie? No. Z 11. Też że jakoś nie tak dawno temu. No i tam jest o tym, że jakiś facet miał taki pomysł, paru facetów, że będą instalować w różnych miejscach na terenie Polski terminale internetowe i tam instalować dostęp do strony, która jest za granicą. Jakiejś tam hazardowej, pokerowej czy inne tam, nie? No i cały interes. No i czy to jest jakieś szczególnie przestępcze zjawisko? Czy to jest coś, co powinno się nazywać tak, uwaga, grupa przestępcza, co chwilę się tutaj pojawia, to rozbijania grupy przestępców. O tak, po ustaleniu mechanizmu działań przestępców przystąpili do rozbijania grupy, mówi rzecznik komendanta. Prania pieniędzy się następny zaczyna akapit. Że prali pieniądze z tego procederu poprzez transferowanie ich na rachunki bankowe. Rany, no to tak jakby napisać o każdym przedsiębiorcy, który korzysta z jakiegoś DotPaya albo PayPala. No, że to jest transfer brudnych pieniędzy, bo akurat sobie wymyślił pan Papa Tusk, że to będzie nielegalne. No. Ale w taki sposób piszą, że to jest ewidentnie stronnicze. Oni ich ewidentnie przedstawiają jako bandziorów i to dosyć nachalnie nawet. A gdzie to było? Gdzie tak było? W całej Polsce. Ale gdzie? 200 terminali internetowych, skąd, 63 osoby zatrzymały. Skąd ta informacja? TVN24. Tak, z tymi terminalami? Tak. Okej. Okay. No to chociaż, no to jest jawny przykład, tak? No to jest obrzydliwe dosyć. Że to jest śmieszne, idiotyczne to jest. No, tylko zastanawiam się, czy jak ludzie to czytają, czy czytają to bezmyślnie, czy się zastanawiam, że... Halo, przecież tylko chodzi o to, że mieli terminale internetowe i koniec. Takie kafejki internetowe mieli i tyle. I to jest powód, żeby nazywać to mafią, bandytami, grupą przestępczą i takie tam. No, jedziecie do stolicy kraju kapitalistycznego, który to kraj ma być może nawet sami swoje plusy. Rozchodzi się jednak o to, żeby te plusy nie przesłoniły wam minusów. A jeszcze, jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, komentarze, to jeszcze dzwońcie. Ostatnia szansa. 222-195-321 telefon lub kontestacja.com na Skype'ie Łączcie się, jeszcze przez parę minut będziemy nadawać, ale będziemy już powoli kończyć audycję dzisiaj na temat absurdu. Absurdu, właściwie sporo naszych audycji jest na temat absurdu, nalotów policji i różnych służb państwowych, tym razem na urodziny, na których grało się w pokera, co było rzeczą dobrą przez długie lata w Polsce i jest dobrą na całym świecie, nagle stało się wielkim przestępstwem, za które należy karać. I ta eskalacja przestępstw będzie postępować, jako że mamy tego samego premiera, który nas uwalnia od poszczególnych rzeczy. Teraz nas uwolnił od hazardu, chciał nas uwolnić od wolności słowa w internecie i będzie do tego dążył. Być może nas uwolni od alkoholu również, od narkotyków, od... Będzie kraj wolności. Od zdjęć nie do końca ubranych dziewczyn nas uwolni. Wow. No, będzie nas libertarianizm. Będzie nas uwalniał przez następne 4 lata, bo mu na to pozwoliliście, żeby tą wolność szerzył w sposób przez siebie pojęty. Martin? Gratulujemy wam, gołębie. Gratulujemy wam, gołębie. Gdy odeszli czerwoni, pojawili się czarni, to ten budel zamienili na cyrk. Stresowanymi pieskami biegającymi dookoła areny. Kurde, idealny cytat, normalnie. I to puszczamy właściwie chyba od lat już. Od lat w tym radiu i w podcastach, które prowadziliśmy. I to się chyba... Ja nie widzę powodu, żeby przestać ciągle. Nigdy się absolutnie to nie zdezaktualizuje. Nie, miejmy nadzieję, że się zdezaktualizuje w końcu. Może przyjdą jacyś inni niebiescy i zamienią ten burdel i cyrk na... W sumie nie wiem, na jadkę jeszcze. Przyjdzie Coke-man z Keltuzem i zamienią teraz ten cyrk na jadkę. Na masarni. Na masarni. No ja nie mam już, wiesz, to jest tak, że... Ale naprawdę może być gorzej, to nie jest, że ten... To będzie gorzej, to właściwie jest, wiesz, to jeszcze ktoś mógł mieć jakieś złudzenia, to, że coś się może polepszyć, że Anusz coś się, wiesz, że społeczeństwo się przebudzi, że w końcu takie idealiści byli tacy. Że no w końcu to przecież nie może być taki absurd na absurdzie, to w końcu musi się odmienić, nie? Ale to się nie odmienia. Może przystąpmy do Świadków Jehowy, będziemy chodzić z tym pisem, gdzie tam jest tytuł Przebudźcie się, to może się ktoś przebudzi. To jest tak jak mój wykładowca kiedyś na studiach mówił, że chyba z geopolityki czy z czegoś tam, że na Bliskim Wschodzie 1000 lat temu się lali, 500 lat temu się lali, 100 lat temu się lali, 10 lat temu się lali, no to możemy założyć dozą prawdopodobieństwa, że przez następne lata również tam się będą lać i tam się nic nie zmieni. No nie wiem, wiesz co, bo właśnie, że nie musi tak być, bo mogli... To dlaczego? Ktoś mógłby bo mógłby ktoś powiedzieć w latach 40. czy tam przed wojną, że Żydzi nie mieli swojego kraju... Teraz i 100 lat temu i 1000 lat temu i tak 2000 lat. No to jutro pewnie też nie będą mieli, a dupa. Bo akurat będą mieli. I mają. Więc mówię, niektóre rzeczy się zmieniają nawet pomimo tego, że przez całe setki lat są takie same. I ty wierzysz, że Polska jest jednym z tych przypadków? Nie wiem, wiesz co, Polska nie miała, straciła niepodległość, chociaż przez ileś setek lat ją miała. Potem odzyskała niepodległość, chociaż już miała ponad 100 lat i nie miała, nie? I też się nikt nie spodziewał. No różne rzeczy są możliwe. Ten kraj jest nieprzewidywalny kompletnie. To jest jeden z jego uroków. Ja zresztą bardzo lubię ten urok polski polegający na tym, że tutaj za cholerę nic się nie da przewidzieć, że tu jest wszystko możliwe, że to jest taki Pilipiuk po prostu i wędrowicz, że tutaj mogą się dziać rzeczy nieprawdopodobne, które człowiek na zachodzie nie jest w stanie uwierzyć, że może gdzieś istnieć taki burdel po prostu, z którego nawet się może jakaś na tym gnojowisku piękna róża urodzić, kto wie. Optymistyczne jest, co ty mówisz. To ale nie takie... podoba ci się, nie widzisz tego piękna, tego gnojowiska, tego znaczy, tego chaosu takiego, tego, że tu można różne rzeczy. No. Radio Kontestacja istnieje w Polsce i raczej na Zachodzie nie ma takich. Ja nie wiem, bo akurat nie znam po francusku. W Wielkiej Brytanii nie znalazłem podobnego radia na przykład. Fakt, ja nie znalazłem takiego po angielsku, tak. Mhm. No Free Talk Live. No Free Talk Live jest, tak. To. Mhm. Którego audycję puszczamy też. Tak, Stany Zjednoczone to też jest tak właśnie, tam jest jeszcze trochę chaos i coś się burzy, ludzie mają dużo takiej inicjatywy. W Polsce to teraz jest ciągle, tylko Z drugiej strony jest ta straszliwa presja, żeby to tłumić, każdą przedsiębiorczość i każdy wybuch takiej spontaniczności, takiej niezorganizowanej. No i zobaczymy, co będzie, nie wiadomo. Ciąg Bolunga, ostatni nasz telefon. Witam znowu. Dzień dobry. Ja tak zadzwoniłem, bo mi się przypomniało, nie wiem, czy to już mówiłem, tak odnośnie zakazywania i w ogóle. Ja nie chcę naprawdę, żeby nasi nauczyciele od czegokolwiek doradzali kiedykolwiek politykom naprawdę, bo raz wywiązała się dyskusja na WOS-ie, co ciekawe, właśnie kiedy wchodziła ta ustawa antyhazardowa i tam pani się oburzyła, że ja jestem przeciw tej ustawie, że się gadała, a potem temat szedł na ogólnie zakazywanie czegoś i pani rzuciła takim pomysłem, że ona jest, że pani jest za tym, żeby zakazać palenia papierosów w domu. To jest po prostu genialny pomysł. A jak to uzasadnić? Swoim, tak? No, nie, ogólnie w domach, ponieważ papierosy szkodzą dzieciom. A jak nie ma dzieci? Szkodzą, to no. Prawda. I znowu te dzieci. No. No mi też szkodziły, też byłem dzieckiem. Nie podobało. No tak, po pierwsze powiedzmy, że wiadomo, to jest dom to kogoś, właśnie sfera prywatna. Po drugie, no nie każdy ma dzieci, no sorry. No, służba... To jest pomysł typu, że zabronić słońcu zachodzić, nie? No bo... No tak, no tak, ale ja się zastanawiam, jakby pani chciała to egzekwować, nie wiem, policjanta no nie dać, każdemu policjanta dać osobistego w domu, czy co? No tak samo jak na tych urodzinach. No. No a jak tutaj jest egzekwacja? Sąsiad doniesie i będzie, nie? No tak, bo czuć dym, a oni mają dzieci. Jak no, zwykle. No, trzeba wkroczyć i wejdą, nie wiem. No to niestety to jest smutne, że to jest realne. Przy takim tak, modelu. Jedną ze spluwami i na ziemię rzucać papierosa, nie? No. No tak. No mniej więcej tak to by wyglądało. No ale takie głupie pomysły właśnie czasami niektórym osobom przychodzą. I właśnie szkoła, co ciekawe, jest właśnie taką kopalnią tych głupich pomysłów, bo czasami jak słucham nauczycieli, to co politycy mówią, to naprawdę jeszcze pikuś. Przypomnijmy... No wiesz, ci nauczyciele byli uczeni przez tych nauczycieli, to się skądś wzięło. No mówię dlatego, że edukacja w szkole to w Polsce to jest najgorsza rzecz i pierwsza rzecz do zmiany i do naprawy. Przypomnijmy, że nauczycielem był nasz premier Kazimierz Marcinkiewicz. Co ciekawe, właśnie to mi się włączyło przez to, że dzisiaj w moje ręce wpadł pierwszy numer nieistniejącego już magazynu Wręcz Przeciwnie. I tam był właśnie artykuł o szkole. O szkole i tak mi się właśnie włączyło dzisiaj. To właśnie ta tematyka szkolna jakoś, nie wiem. Kultowa gazeta już nie istnieje. Tak, trzy numery niestety. Czarny rynek. Cena jak poszła w górę od razu tych wszystkich, którzy już kupili. Już tak za 15 będą mówili, w drugim numerze na stronie 36. Nie? Tak jak Stanów Zjednoczonych będą te trzy numery. To cześć. Tyle, co chciałem. To cześć. A nie wiem, czy ty wiesz, Martin, bo ja dzisiaj przeczytałem. Mhm. Prowadzimy spółkę Liberty Media Limited w Wielkiej Brytanii, która jest właścicielem kontestacji, że... A my jesteśmy właścicielami spółki. Że szef, że właściciel spółki Liberty Media... To my. To nie ten, to nie my, bo to jest taka sama spółka w Stanach Zjednoczonych. What? Właściciel spółki Liberty Media w USA jest największym właścicielem ziemskim w tym kraju. No co ty? Tak, ma najwięcej ziemi. A to nas jakoś dotyczy? Nie, ale tak mi się skojarzyło, fajnie. Wow, mogą nas pomylić i wtedy będziemy mieli prestiż podniesiony o 3 punkty. Taki RPG, nie? Wykupił nas. Liberty Media wykupił Liberty Media. Plus 3 do prestiżu. Daje 2 hektary ziemi w Alabamie, żebyście mogli się tam zakopać, jeździć kładami, strzelać, uprawiać hazard i palić marihuanę. Tak, nic mi z tego, bo ja wizy nie dostanę. A już nie dostałem zresztą. Ludzie, zróbcie coś z waszymi polskimi mordami. No właśnie nie zrobiłem i dlatego mi nie dali. A kiedy tak prosiłeś o wizę? To wiesz, dawno, lata temu. Ale to nic nie pomogło. To wtedy jeszcze nie byłeś tak popularnym bardem jak teraz. No nie wiem, czy konsul mnie akurat zna. Nie musisz podesłać. No. No już muszę, no. patrz, już jak się palę, wyrywam się, trzymaj mnie. O ja. Dobra, to była kontestacja. Wydanie główne. Jak szkoda jej, już się kończy. No, fajnie dziś było. Jak co poniedziałek, wszystko co dobre musi się skończyć, wszystko co złe, jak widać, niekoniecznie. A, też się musi skończyć, nie psiej dekadencji znów. Musi. No. Wszystko się skończyło. Komunizm się skończył, ten się też skończy. Więc jeżeli chcecie posłuchać innych audycji, bo na przykład macie taki niedosyt teraz, to wejdźcie na stronę www.kontestacja.com, znajdźcie sobie jakąś audycję fajną i sobie kliknijcie i sobie słuchajcie, jest ich tam dużo. Najpierw od góry lecieć przez najświeższe. Tak, albo od dołu lecieć po nieświeżymi. A jeżeli chcecie no, nie zachowywać się jak gołębie, tylko jak ludzie dojrzali, tacy, którzy wiedzą, że nic nie ma za darmo, to wejdźcie na stronę kontestacja.com, po prawej stronie kliknijcie na linka Zostań sponsorem i zostańcie sponsorami. Bo jest to radio, które utrzymuje się li tylko i wyłącznie z datków, czyli z takich wolnych, z datków naszych sponsorów, więc jeżeli zarabiasz pieniądze, to weź rzuć na kontestację, żeby mogła nadawać i mogła cieszyć twoje ucho i oko czasem też treściami dobrymi. Mamy nadzieję, że treściami ważnymi i istotnymi i takimi, które no, których ze świecą szukać gdzie indziej. A my to zaksięgujemy. I przepijemy. Albo wydamy na koszty. Wydamy na koszty. Nie mamy funduszu reprezentacyjnego właśnie. Więc jakbyście trochę więcej przelali, to byśmy weszli i zaczęli przepijać tą kasę, bo na razie nie ma czego przepijać. No właśnie, jeszcze nic nie przepiliśmy. A bardzo chcielibyśmy. Tak, w kosztach by było coś fajnego wreszcie. Przepijać. Może byśmy nawet to robili przy pokerze. Jak naprawdę się postaracie, to wtedy będziemy pić i będziemy grać jednocześnie. No. Także wszystko zależy od was. www.kontestacja.com po prawej stronie sponsorzy. Baret pyta, gdzie jest siedziba kontestacji? No w Londynie mówimy. W Londynie. Przy ulicy Świętego Jana. Jana, Johna. Po angielsku St. Johna. Tak. Ileś tam. Tak, był tam niedawno jeden z naszych słuchaczy, żeby odebrać jakiś dokument i podesłać tutaj, bo my w rozjazdach różnych w innych obcych krajach, nie w domu w Londynie, tylko... W egzotycznych strasznie tutaj bywamy, bo tutaj ja na przykład w Warszawie, a ty nie wiem gdzie. Ciekawiej. No. Tak. Tak, no ja też bywam ostatnio w Polsce. Taki dziwny kraj, wiesz, gdzie zakazali hazardu. Ale nie rób co jaj. Serio, no. Uważnie? No, ale jaj. Nie uwierzysz, jak nie zobaczysz. Ja jadę, muszę tam na dłużej posiedzieć. Ale jazda w ogóle. No, mamy ja go powiem w domu, to mi nikt nie uwierzy. Nie, zupełnie. Mamy agenta Tomasza, który jest z kolei w Hiszpanii. Ciekawe, czy on uwierzy. Bo tam ciepło jest. No, to w Londynie też jest ciepło, nawiasem mówiąc. No, naprawdę, w nocy jest 10 stopni, w Polsce, w Warszawie jest minus 2. To jeszcze powiem o naszej akcji Płyta dla posła, jako że się powoli kończy, tam przynajmniej ta część zbiórkowa się kończy, to jeżeli jeszcze nie słyszeliście o naszej akcji Płyta dla posła, no to wstukajcie sobie w przeglądarkę płytadlaposła.com. Pyta dla posła? Prawie. I tam wszystkie szczegóły uzyskacie, ponieważ to jest nasza inicjatywa i chcemy zrobić coś pozytywnego właśnie dla posłów, dla tych wszystkich posłów i senatorów. Żeby mieli pytę, bo nie mają, przepraszam. Ustanawiają nam te dziwne prawa tutaj, żeby ci następni, ci świeży, ci, którzy teraz weszli do parlamentu, już no przynajmniej mieli świadomość tego, że robią źle. Czyli żebyśmy właśnie sprawili, żeby oni nie byli takimi idiotami, jakimi być może niektórzy są, gołębiami. Tylko żeby już to robili z wyrachowania wtedy. Więc wejdźcie sobie na www.płytadlaposła. Ale ty sadysta jesteś. To ja bym wolał, że mieli dalej dobre intencje, a byli głupi. Bo to milsze takie, żyć ze świadomością, że rządzą tobą osły, a nie kawał sukinsyna jakiegoś, no, wtedy, który z premedytacją ci robi koło pióra. Więc wtedy już z ogona gołębie, tak. Jasność całkowita. Właśnie to może lepiej było zamiast pyta dla posła, to jaja dla posła, bo też by się przydało niektórym. Zwłaszcza papie też, no, bo papa taki. Jasno na pewno się zgodzi. Są wejścia. Nie wiem dlaczego to się puściło. Ja też nie wiem. Nie wytrzymam! Permanentna inwigilacja! To powinien powiedzieć ten pan od organizacji. Tak, jest to kraj, w którym izby wytrzeźwień pełnią ważną rolę społeczną też. Mówi Krzysiek Kontestator na czacie. Ja powiem, że to jest w ogóle kraj, w którym istnieją izby wytrzeźwień. Co to kurde jest izba wytrzeźwień? Jakby to przetłumaczyć na angielski w ogóle? Sobering place? Damn it, I don't know. Nie wiem, co to jest. Izba wytrzeźwień. Izba? No więc dlatego bywamy często w tym kraju, żeby... Sobering room? No, żeby się nie nudzić. No tak, to prawda. Jak, póki mieszkałem w Bristolu, to kurde było aż nudno, naprawdę. Bo nie było tych debilnych problemów, które dookoła są w Polsce i każdy musi się z tym użerać. Tam się nie było. Czemu nie było powodu, żeby się użerać? Nie było tak fajnie. Było fajnie. No ludzie byli fajni dookoła. To co ty tam robiłeś? Pracowałem se. Kawę robiłem i było w ogóle fantastycznie, bo w ogóle wszyscy byli szczęśliwi, bo robiłem bardzo dobrą kawę. To jak spędzałeś czas? Kawę robiłem. Tyle. A, bo nie, potem wracałem do domu poza i użerałem się z Polakami, którzy tam mieszkali. No, żeby się nie nudził. Sobering Station. Niestety. Dobra, kończmy to. Kończmy to. Flaszkę i do domu. Idźmy to, ja dzisiaj jestem po podróżach wielkich, więc idę. Wreszcie coś zjeść. Także to była kontestacja. Jeżeli coś jeszcze trzeba zareklamować. Aha, to ja zareklamuję jeszcze. Właśnie, o! Ważna rzecz i bardzo tematyczna. Jako, że mamy teraz pierwszy kontest klub za granicą. Oh yeah! I na dodatek jest to pierwszy kontest klub na wyspach. Oh i yeah. Żeby jakby tego było mało, jest to pierwszy kontest klub w Wielkiej Brytanii. A konkretnie w Leeds. Jak to się mówi? Leeds. Duże i, tak? Długie. Leeds, yes. Jeżeli wejdziecie sobie na stronę nie wiem jak on do końca. Kontestacja.com, tam w menu jest taki napis kluby. Kluby to tam jest spis wszystkich kontest klubów. Kontest kluby to są takie miejsca, gdzie się można lokalnie spotkać. Czyli nie tylko przez internet, tylko tak bardziej, wiecie, no tak towarzysko, tak żeby poznać ludzi, wiecie, żeby nie zdziczeć całkiem. Więc w różnych miejscowościach się tam spotykamy i teraz między innymi również za granicą pierwszy kontest klub. Piotr Maruszak jest kontest liderem tego klubu, więc do niego możecie napisać, żeby namówić go, to się spotkajmy. Teraz przeglądam właśnie w stronę na Facebooku tego klubu i mówi, że pierwsze spotkanie w listopadzie właśnie będzie. Nie wiadomo jeszcze do końca kiedy. Tak, dokładnie. I że czeka na propozycję. Więc jeżeli jesteście w okolicach albo możecie dojechać, no to sobie tam wejdźcie na tą stronę i sobie tam, wiecie, zalogujcie się, żeby zachęcić tak do ludzi do spotykania się, bo mamy kupę osób za granicą. A w ogóle na wyspach to w ogóle naszych słuchaczy jest strasznie dużo. Widzimy to po statystykach, jest naprawdę co ciekawe, te najfajniejsze, te najaktywniejsze osoby, to są właśnie tam zwykle. Tam. No nie mówiąc o tym, że najbogatsze. Też nie mówiąc. Więc... Wiecie, no to dobrze jest ich zorganizować się tam, wesprzeć. Może będziemy jakieś, nie wiem, organizować większe spotkania za granicą, ponieważ bilety są tanie. Czemu nie? Wyjedziemy tam, poznamy tam wreszcie miejsce, gdzie możemy się wyprowadzić z tego kraju. Kiedy no. Donald Tusk zacznie zabraniać... Daj jakąś propozycję. Czego jeszcze można zabronić? Twardego oddychania. Twardego picia piwa. Oddychania w miejscach poza wyznaczonymi. Ostatnio to już z okazji Euro 2012 powstaje zróżnicowanie na mocne piwo i słabe piwo. Co ty? Tak, którego nie można spożywać. Twarde piwo. Na stadionach to twarde piwo jest powyżej 5%. To jest twarde piwo już, ale jaja. A miękkie to jest to bez alkoholu. To jest jakaś skala twardości według Tuska. To jest niesamowite, co się ale tutaj jaja dzieje. Ale on mi podbiera pomysły do robienia sobie jaj. To jest naprawdę nie fair, bo to ja miałem się nabijać, a nie on. Ja myślę, że powinienem się zostać premierem. Papą? Tak, papą, bo to jest właściwie miejsce dla satyryków w Polsce. No ale ja wiesz, bo będzie problem polega na tym, że ja sobie będę żartował, a większość ludzi nie zrozumie w ogóle kawału. Bo też ostatnio zauważyłem, że jest bardzo duża grupa ludzi, którzy sobie oglądają raport Martina i w ogóle nie łapią, że to jest żart. Bo tak, myślą, że to jest serwis informacyjny, bo to się niczym nie różni. No, tak myślisz, tak? A ty nie łapiesz? No, mi się podoba raport Martina. Ale że to ironia tam często występuje, nie? No co ty. Także kontestacja, gdzie prowadzący nie są gołębiami, zapraszamy do słuchania na okrągło. No. Aha, ty, poczekaj, ty, bo ta pyta dla posła będzie też dla Biedronia. Będzie. Ale jaja. Dostanie pytę. Będzie i prawdopodobnie chcemy również rozesłać wszystkim europarlamentarzystom, czyli ci, którzy emigrowali. Rządzą, a emigrowali cały czas. No to w pytę. No. Że tak powiem żartobliwie. I ustalają normy, o których ostatnio mówiliśmy, na przykład normy europejskie, które będą dążyć do tego, żeby pozbawić wszystkich w CB Radia, bo ostrzegają CB Radio, ostrzega o radarach, żeby pozbawić wszystkie mapy GPS-owe ostrzegania o radarach, żebyśmy nie mogli tego wiedzieć, to oraz tak. Obniżenia maksymalnej prędkości jazdy w miastach do 30 km na godzinę. To jak będziesz wysyłał tę pytę dla posła, to na wszelki wypadek zaznacz, że to jest miękka pyta, bo twarda może już być nielegalna. To jest miękka wiedza, którą można jeszcze pochłaniać, no bo twardej to już nie bardzo. No, tak. I Barret powiedział na koniec na czacie, Biedroń to taka męska forma Biedronki. No tak, ale o czym tutaj właściwie dyskutować? Żegnam się, Marcin Hugo Kosiński i Martin Lechowicz. Dobranoc. Albert, wychodzimy!